для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Волька пералічвала старыя нейкія запыленыя паперкі і сшывала іх суравымі ніткамі. Нікога няма яшчэ? Рана яшчэ? Усе прыйдуць, не ведаеш? А я адкуль жа ведаю, мусіць усе... Чаго ты такі? Які? Ну, нейкі... Нейкі не такі... Ён сеў насупроць яе і заўважыў. Нос у Волькі кароткі і прыгожы, чуць завостраны на канцы, вочы маленькі, рыжы, твар з дробнымі рысамі. Як смяецца або гаворыць, відаць, два рады густых зубоў наперадзе ў версе аднаго зуба няма, цёмная дзірка. «Чаму цябе завуць вастраносаю? Цябе не такі ўжо і востры нос. Хто гэта выдумаў на цябе?» Чаму гэта табе раптам у галаву збрыло? Ну, нехай бы ты сабе зуб уставіла, то ж прыкра свеціш чорную дзіркаю. Што гэта на цябе найшло сёння? Нехай бы ты часцей адзявалася, клапацілася трохі больш аб сваім хварастве. Ты ж не брыдка, ты ж нават і прыгожая, каб ты адно адзеялася, як мае быць, напрыклад, рудую сукенку з такім вузенькім паясом, спрытны гэтакі дасціпны гарнітур з вузенькім каўнеркам ніжэй шыі. Табе вельмі ішло б да тваіх чорных валос і рыжых вачэй. Слухай, Волечка, пашы сабе рудую сукенку. Што ты выдумаў? Ну, куды табе гэтая блузка? Па-мужчынску пашытая ж каўнер карак падпірае. Адзенься ты па-жаночы. А што табе? Ну, мне нічога. Ну, так нашто ты гэта клапоціся? Я так. А як сабе хочаш? Дык нашто так гаварыць? Ай, ты ўжо так і зацікавілася. От баба, пайшоў ты. Раптам Алесь адышоўся да акна, паглядзеў на дрэнна збіты з ледзьве абгаблёваных дошчак стол і пачаў гаварыць не то сабе, не то Вольцы. Але зглядзеў адно месца паверх стала. Сам Тамаш падаў думку пра аленю. Даручым гэта яму, няхай падумае. А я сам вазьмуся за сыраварню, ты разам са мною. Пра малочнае таварыства табе сярод баб давядзецца языком папрацаваць. Праз год ці два новы перамір зямлі. Я яшчэ буду доўга жыць на свеце. На што новы перамір? Знойдзецца шмат, што ў калектыў пойдуць. Ой, тут табе давядзецца языком папрацаваць. Тут языком мала што зробіш. Раней зробім, а тады ўжо языком. А што, бачыў кум сонца? А клямусь, няхай, каля капэлі свае круціцца, я яму дзяка прыпаручыў, няхай граюць. Адно што сукін сын п'е, здорава клямусь. Я яго адучу... Адучу, няхай, выпівае патроху, калі яму так хочацца. У меры, значыць. Чаго ты? Ну, што ты яму дазволіў выпіваць у меру, так сабе, трошкі. І бога хвалі, чорта не гняві. Ха, мерачка. Некай меркі. Павінен проста ўзяць сябе ў рукі. Волька вздыхнула. А ён добры хлопец. Клямусь. Але, ну пэўна, то, што маладзейшы за цябе на гадоў, мусіць, 8. А ідзі ты. Ну дык, брат, сёння ж пайду да Тамаша, хай мне план разгорне пра гэтую сваю аленю, раз ён так з ёю носіцца. Чорт яго бяры ўсё. Усё не важна. Што? Ай, усё іншае. Ай, іншае ўсё. Родненькая ты моя. Што гэта ты? Волечка, ведаеш ты што? Ганна мяне адцуралася. Мусіць, з каморнікам паедзе. Каб ты ведала. Я табе гаварыла. Нічога ты мне не гаварыла. Ніякі гаворкі тут ніколі нічога не зробіць. Я гэта ведаю, сам ведаю, што тут... Што тут ні гаворкі, ні развага. Каму ж так ведаць, як не мне? Ты мне ўтлумачыш. Нічога я табе, сястрыца, не тлумачу. Вельмі сумуеш? Ай, не ведаю, ці гэта сум, ці гэта толькі прыкрасць такая. О, унь-унь, здаецца, ідуць. Заўсёды позняцца. Ай, нашто табе раней, от хаця пагаварыў са мною. Добра, добра, добра. Пачала збірацца ячэйка. Юлік Баранович перагортваў падатковыя квіткі і наказаў іх Вольцы. Белабароды Павал таксама рабіў на сваіх квітках адзнакі. Углядаўся ў іх, моцна прачытваў друкаванае, апісанага ніяк не мог расчытаць. Так і абмінаў, і нічога не разумеў, што ў квітку. Тодар мог чытаць лепш і разбіраў пісанае. Ён і тлумачыў Павлу пра скідку, пра надбаўку. Павал адхаркваўся і пляваў. Волька адбірала квіткі і запісвала ў кнігу. Тамашу не было пільнай патрэбы тут, але таксама, не маючы пільнай работы дома, ён паддаваўся прывычцы даведацца ў сельсавет. Сядзеў каля акна і маўкліва цягнуў з вішнёвага папяросніка. Юлік Баранович, падцягваючы хворую нагу, падвалокся пад Тамаша, пачынаючы гаворку. Або сіберны холад пачнецца, або мокра стане на дварэ. Тамаш дзьмухнуў папяроснік. Адкуль ты ведаеш? А нагу мяне зноў ламаць пачало. Ну чаму ж ты яе не грэеш як-небудзь, а па дварэ валочышся, каб яна была ў цяпле, дык яна не так бы балела табе? Ай, чорт жа яго ўседзіць у хаце. Жывучы трэба варушыцца, работа, сказаць, не цяжкая, падатковыя квіткі прыйшоў выправіць. Белабароды Павел падаўся да Тамаша. Чаму гэта ты ў гэтым камітэце нічога не гэтае? Раз цябе паставілі, дык ты, пакуль цябе не знімуць, трэба, каб вёў дзела, як мае быць, а не то, што... Чаму? А што ты нядобрае ўгледзіў? А што ж гэта добра? Што? Ну, чаму гэта Мікіта Базылёў мае права дарэмна мець карысць ад паўлічных агародаў? Калі Паўліха памерла, дык які гэта Мікіта асэсар, што яму спадчына застаецца без дай прычыны? А табе што, мала свайго агароду? Мне не патрэбна чужога, але я хачу дайсці да праўды. Ну, то а як жа па-твойму? А па-мойму, няхай арэнду платіць. Невялікую, але платіць няхай. А ты за свой агарод каму арэнду плаціш? А ён мой спрадвеку. А гэты цяпер Мікіты Базылёвага. А чаму гэта ты распараджэнні гэткія даеш? Якіх распараджэнняў я не даю. А хто гэта? Чаго ты мяне дапытваеш? А чаму гэта Мацвей вясною з камітэцкага аўса карысць меў, і цяпер яму падсунулі 2 пуды грэчкі? Гультай не хоча рабіць, а яму ўсё пхаюць. Што гэта за работа? Думаеш, я не ведаю, што Мацвею грэчкі далі камітэцкая? Ніхто з гэтым не хаваецца. Або чаму гэта яшчэ не дзее нікому нічога, а ён ужо мае квіток на галлёць лесу, на чорта гэтай хітрыкі? Ты тут без ніякіх хітрыкаў, што ж, каб ён прападаў? От ты яму, колькі не давай, усё будзе як вада ў рэшаце, як от хлань. От як ты зайздросціш яму на два пуды грэчкі? Я не зайздрошчу. Ён цяпер па Сабастыяну мне сваяком даводзіцца. Я нават рад, што яму помач ідзе. Ну, то чаго ты бунтуеш? Я табе сказаў чаго. Нічога ты мне не сказаў. Хіба ў цябе вушы чым пазатыканы? Ёлік Баранавіч засмяяўся, зрабіў твар радасным і нявінным, як у дзіцяці, сказаў: «А от, нябожчык Сымон Скуратовіч заўсёды хадзіў з вушыма пазатыканымі ватаю, а чуў лепш за ўсякага таго, хто з роду вушэй нічым не затыкаў». Хе-хе, вось так. А на што ён ватаю вушы затыкаў? А халера яго ведае, дактары нейкую гэта раду давалі. Адгадкі быў чалавек, каб яму колам зямля. Нікому ніколі дабра не зрабіў, усё ў сваю кішэню цягнуў, паскудны чалавек. Хоць пра памёрлага не можна так гаварыць, але скажу, я добра яго ведаў. Тамаш пусціў з рота дыму, падняў галаву і падзьмухаў у дым. Тады сказаў: «Ну, то ты, значыцца, чалавеча на камітэт крыўдуеш, бо базылец пляцам карыстаецца, а Мацвей два пуды грэчкі ўзяў». Павал адказаў: «Я не гэтая». «Якое не гэтая? Гавары мне выразна». «Я не крыўджуся. Я пры свойце застаюся, ніхто нічога ў мяне не забраў, чаго мне крыўдзіцца. Адно што усе людзі гавораць. Тваім людзям, мусіць, лепш было б, каб які-небудзь Базылёў або Мацвей у вас пад бокам мучыўся ўвесь век, так? От ніхто чужое пакуты не хоча. Ну дык чорт жа цябе разбярэ, чаго ты хочаш. Чым табе я не ўнаравіў? Я на цябе жадныя крыўды не маю». «Ну дык чаго гэта ты звягаеш? Чэрці цябе ведаюць, а? От, ну што ж гэта за народ халерны? Трэба ж, каб дзела варушылася. Не буду я, будзе хто іншы». «А на што табе так многа? Ты і ў сельсавеце, ты ў камітэце гэтым». «Слухай, будь ласкаў, стань ты». Дык не аб гэтым ход». «Ну, дык аб чым жа ход? Я ні там, ні тут грошай не бяру». Пачуліся галасы: «Што ты, Павал, светам брыдзіш? Што ты за чалавек? Ты выразна скажы, калі крыўда або патрэбу якую маеш, а то якраз як Вашыновіч гаворыць, а нічога не скажа. Чаго ты, Павал, галаву дурыш? Няўжо ж, па-твойму, бедняку прападаць трэба? От, хітры ты вельмі. Ты ж сам не ведаеш, чаго ты хочаш». «Чаму гэта я не ведаю? Ён то ведае, чаго ён хоча». «Ну дык а чаго ж ён хоча? Чаго хоча? Хоча, каб яго самога выбралі за камітэтчыка». «А ён жа ж быў ужо камітэтчыкам». «Калі? А як кагадзе, што слабода прыйшла?» «Дык гэта не такі камітэт, то быў лясны камітэт, а гэта для дапамогі бедным». «Няхай сабе лясны бы быў. І яшчэ як быў, каму воз дроў, а сабе дык два, яшчэ і цяпер бярозу ў печы паліць, бяроза як звон». «Ай, каб ты гэтак жыў, ідзі паглядзі, чым я ў печы палю». «Чаго, я пайду глядзець». «Не, ты прыйдзі, от прыйдзі, паглядзі. А то нічога не ведаеш, а язык так і матляецца за вушыма. Ты вазьмі шведкі і прыйдзі, паглядзі». «Чаго я пайду? Чаго я не бачыў?» «От пайдзі да яго, паглядзі, як ён зранку з бабаю перакідаецца». А што ты за правярайла гэтакі знайшоўся? Прычым тут з бабаю? Што ты мяне старога бэсціш, смурод ты? Хто зарагатаў, хто ўнурыўся ў каўнер, падыходзілі ўсё больш людзі. З'явіўся Лесь. Клямусь стаяў, ціснуўшыся бокам між Юлікам Барановічам і белабародым Паўлам, як звычайна варушыў каленьмі. Волька злажыла свае паперы і пайшла, і ўжо дзень пачаў братацца з вечарам. Там аж некалькі разоў чуў скептычныя заўвагі пра леню, пра сыраварню, пра малочнае таварыства, нават нарэшце пачуў, як Барановіч заўважыў нікаму. Фацэтны чалавек, стары падла, нікі чорт яго ведае. У німку яму мала. На чорта яму гэтак старацца. У труну ўсё роўна нічога не забярэ. Ён яшчэ здаровы. Чорт-то ён здаровы, гэта адно здаецца. Гаворка ішла на вочы бяд усіх. Тамаш выйшаў, Алеся гледзеў на топ і запытаў. Ну то ці будзем за леню і сыраварню брацца? Ці не? Усе ж чулі пра гэта, няма тут чаго тлумачыць. На чорта яна! Жылі добра, кажа і так. Мала што добра. Добрага на свеце шмат, усяго не паробіш. Чаму не паробіш? Захацеўшы ўсё можна. Можна? А грошы ты маеш? Гэтак сама, як і ты. Няма чаго лішне гаварыць, узяцца, дык і зробім. Ну, але, зробім. Гулу ты абсмаленую зробіш. Ім што, Алесь? Камуніст, яму вядома. Ён гаворыць тое, ён гэтае, мы павінны самі вымяркоўваць. Ну, то што, калі камуніст? Раз ён камуніст, значыцца, ён на дабро дбае. А што я кажу, я нічога і не кажу. Дык адкуль жа ж грошай узяць? Памеркаваць трэба. Больш мы мяркуем, як робім. А па-твойму, дык налепш не меркаваць, не рабіць? Чаму гэта не рабіць? Я гэтага не гавару. Хто не робіць, той век прападае. Тут не пра гэтую работу гаворка ідзе, а пра якую ж? Ах, пра якую? Больш усіх крычаў белабароды Павел. Чаму на мяне ніякай увагі ніадкуль? Я арыштант. Я за прадналог сядзеў 4 дні, але я за савецкую ўласць, але на мяне ніхто і не гляне. А як жа на цябе глядзець? Мала што я не тады, калі гаварылі, падатак выплаціў, але я выплаціў. Я гаспадарку вяду лепш за ўсіх. От не хваліся. А я не гультаю. І дык я і маю кавалак хлеба і да хлеба. Я не галодны, але я і не магнат, як іншы. А хто гэта? На каго ты гэта паказваеш? На што ты спавядаешся? Хто цябе просіць? Я не спавядаюся. Але я павінен жа, жывучы на свеце, выказаць, што мне рупіць. Ну дык выказвай. Я ж выказваю. А нічога ты не выказваеш. Як то нічога? Бо нічога. Ты от гаворыш, а і сам не ведаеш, што ты тут выказаў, а чаго не выказаў. Павел раптам памякчыў. Няўжо я так няўдала гавару? Хто цябе ведае? От я слухаў, а не ведаю, чаго ты хочаш. Крыўда нейкая ў цябе ёсць, а якая ніяк ты выказаць не можаш. Гэта гаварыў Алесь. Павел паглядзеў на яго, паглядзеў на ўсіх, заміргаў ваўчыма і зноў загаварыў. Крыўда. Дзіва, што крыўда. Ты думаеш, вы думаеце, што гэта тут тыя 4 дні, якія я сядзеў за прадналог, бо той гусак, якога ў мяне Александр забіў, за якога я з яго капейкі не магу спагнаць. Не гэта, браце. Усё тут. Усё. І гусак, і 4 дні, і боль у сярэдзіне, і старасць, і ўсё, што толькі ёсць і можа быць, усё, што было з малых дзён, усе крыўды, усе сваркі, уся работа, што зносілася на плячах. Ты думаеш, гэта я тут з раскошы вялікай гусака дамагаюся з Александра, а? Што гэта мне на гэтага гусака сышло, ці што? Чорт яго бяры з гусаком разам, згарыць ён няхай. От што. Ну дык ты гавары, дзядька, якая ў цябе крыўда. Усё! Ну дык раскажы пра гэта і ўсё. Дык я і расказваю. Гавару, што ўсё. Усё, значыцца, уплялося сюды ад самых малых дзён нараджэння. О, жыў бедна? Жыў, бедна. Гараваў. Дабра шмат бачыў. Ай, якога там дабра? Перад начальнікам усякім шапку скідаў. І скідаў, спіну гнуў. Гнуў? Ні з чым не хлеб еў. Еў. Дык от ты, дядька, і крыўду сваю выказаў. І можна сказаць, што й выказаў. Ну от. Дык у цябе, дядька, проста злось, што век свой ты пражыў, дабра не бачачы, праўда ці не? Можа і праўда. Ну яшчэ што? От, часам у вочы валяюцца. Хто? От не той, то гэты. Як гэта? Дык от усяк бывае. Калі я цяпер узбіўся на добрую, можна сказаць, гаспадарку, дык ужо мяне багатыром лічаць. А тут усяго таго багацтва, што круглы год, як той казаў, хлеб маю і які кавалак сала. Ты што гэта? Я багатыр, а? Магнат гэта я. Ты, які ты там багатыр. Мужчыны цесна абкружвалі узбуджанага Алеся. Алесь усё гаварыў. Дык як жа значыцца з малых дзён нараджэння крыўда, а? Аж да злосці чалавека даводзіць. Значыцца, нядобра? Нядобра. Іначай трэба. Можа, яно і трэба. Пабагацець цяпер трэба. Дык яно і мінецца ўсё гэтае патроху, праўда ці не? А я гэта і без цябе ведаю. Што ты мне гаворыш? Ну, дык чаго ж ты крыўдуеш? А што ж, мала я крыўды бачыў на свеце. Ай, а от я. Я таксама хіба не бачыў крыўды? Але ж я не крычу на тамаша і не злую ні на кога без дай прычыны. Ай, ну бо ты малады, у цябе зусім іншая справа. Ну, унь тамаш, стары. А хаця каб вы ўсе гэтакія былі. Ай, што ты на старых перавучваеш? Хіба я перавучваю? А я не перавучвай, усё роўна нічога не будзе, якім чалавек нарадзіўся, такім і памрэ. Ну, а сыны твае? А што сыны? Што сыны? Ну, як яны? З табою, дядька, не ладзяць, ці гэта яны такімі ўрадзіліся, ці гэта што іншае? Яны ўрадзіліся такімі, якім ім трэба было. А што не ладзяць з сабою і са мною, дык з салодкага жыцця сварыцца ні з кім чалавек не будзе. Ось я табе гэта гавару. Значыцца, усё надава трэба. Ай, дык яно ж усё надава і робіцца. Значыцца, лепш. Ай, не спавядай ты мяне. Я так пытаю. На што ты мяне выцягваеш? Дык мне што? Гэта справа ваша, маладая. Ай, як аб гэта ты, дядька, абмаладзіўся. Бог ведае. А яно добра было б. Ай, табе лепш ведаць. Чаму, канешне, мне усякі павінен ведаць? Я гэта што? Ведаеш, дядька, у тваіх сыноў народзіцца слаўнае пакаленне, непадобнае на нас. І гэта мы ўсё стараемся, каб яно было, гэтае пакаленне. Ай, каб твае словы, ды Богу в уши. Значыцца, добра? Белабароды Павал зноў паміргаў вачыма. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.